Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 5-ն է օրը չորեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ուղդիրներին, մաղթում ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում 3 Ստեփանակերտում կայացել է հանդիպում Սփյուռքահայ մշակութային մի շարք գործիչների հետ։ Միջոցառման հանդիպմանը ներկա էր նաև մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 20-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 3 Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցում մի խումբ երիտասարդներ հանդիպեցին Սփյուռքահայ աշխարհահռչակ արվեստագետներ՝ երաժիշտ Սերժ Թանգյանի, դերասանուհի Արսինե Խանջյանի, ռեժիսորներ Ատոմ Էգոյանի եւ Էրիկ Նազարյանի հետ։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Մշակույթի եւ Երիտասարդության հարցերի նախարարությունը Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Երիտասարդները հնարավորություն ունեցան անմիջական մտնոլորտում շփվել արվեստագետների հետ եւ նրանց ուղղել իրենց ուզող հարցերը։ Հավաքվածների մեծամասնության ամենահետաքրքրող հարցը Սերժ Թանգյանի Սուադ Ռոք խմբի համերգներ Արցախում։ Սերժ Թանգյանը խոստացավ, որ կմտածեն դրա մասին ու հավելեց, որ առաջիկայում պլանավորում է այլ մշակութային ծրագրեր արցախցի երիտասարդների հետ։ Բայց մի կարևոր եւ հետաքրքրական մի project պետք է անենք Արցախում, ոչ միայն մյուզիկով, բայց բոլոր ստեղծագործական մարզերով։ Մեկատ խելացի, մեկատ փամը մտածեն քնելու միասին Արցախում։ Հայտնի հյուրերին երիտասարդները խնդրեցին բացահայտել իրենց հաջողության գաղտնիքը։ Անջար գյուղեն եմ, Լիբանան, այնտեղ ժամանակին դարիներ առաջ Ուիլյամ Սարոյանը այցելել էր, եւ մեզի համար Ուիլյամ Սարոյանի այցելությունը այդպիսի գյուղի մեջ շատ հետաքրքրական մեծ իրադարձություն էր։ Մենք ալ գացել էինք հերթի գանքներ էինք, որ Ուիլյամ Սարոյանը պիտի տեսնենք, ընկերներս մեկնալ գնաց եւ համարձակությամբ ջերկեցած բաշարման շրթան, որովհետեւ շատ մարտավակված էր, չէին ուզել մարդուն հանկիստը խանգարել։ Ձևով մը ջերկեցած բաշարման շրթան հասավ Ուիլյամ Սարոյանին։ Ասավ Ուիլյամ, գուզեմ ես գրող լալ, ինչ պետք է անեմ։ Սարոյանը մեկ հատ նայեցավ եւ ասավ՝ պիտի գրես, եթե դու կուզեք օգտակար լալ, ստեղծագործեք։ Եվ եթե ստեղծագործեք, անպայման ձեր դաղանդը կհայտնաբերվի եւ օգտողներ կլան եւ գործընկերներ կլան։ Դու ձեր ներքին ձայնին լսեք։ Ամեն մեկը յուրահատուկ հրաշք է այս աշխարում եւ ամեն մեկի երազները, գաղափարները, հոգին մեր համար շատ ազդիչ է եւ դուք եք մեր ոգևորումը, որ այստեղ ենք այսօր։ Երիտասարդությունն է մեր ապագան, մեր մշակույթն է։ Միացեք իրար, գաղափարը խոսեցեք, workshop-ներ դուք ձեր մեջ ստեղծեցեք։ Մի սպասեք դուրսի մարդիկ կան ձեզի ասեն ինչպես անենք, դուք եք ձեր տերը այս երկիրինը։ Մենք ձեր ծառայեն ենք, ինչքան որ կարողանանք։ Կուզեմ բարձրապես Էրիկ Էսազը ոչ թե ավելացնել, այլ շշտել այդ իմաստով, որ դուք տվեք դուք ձեզի իրավունքը կազմակերպվելու, եւ վերջիվերջո ստեղծագործության առարկը ծևում անձնական առարկ է, բայց կոնտեքստը դուրս դժվար է իսկապես իրականացնելը, որտեղ վերջիվերջո հայելի վես է պետք արդահայրության գարելիությունը լա։ Դուք ստեղծեք ձեր մոտ այդ կառուցվածքները, ուր գնաք ֆորումներ ունենալ խոսակցության, եւ ոչ թե միայն նկարողներու հետ, այլ դարբեր արվեստի զիրերու մեջ, այդ մալտիդիսցիպլինարի գաղափարը, որ այս պահում բոլոր աշխարհի մեջ գործակալուցվի, քանի որ առավելությունը այն է, որ ձեր մոտ փոքր է միջավայրը, գնաք շատ ավելի ծրությամբ գաղափարները միասնապար մեջտեղ բերել, եւ գնալալ, որ գնաք ստեղծել նորությունը, որ դակավին աշխարհը դեղյակ չէ, եւ այդպեսով գնաք նաեւ մեզ օգտակար դառնալ, որովհետեւ շատ ավելի հեշտ կդառնա մեր գործունեությունը ներգրավցնելու ցես աշխարհին։ Արցախակերտում կազմակերպության համահիմնադիր Արտակ Բեգլարյանն էլ արցախցի երիտասարդներին աջակցելու իր տարբերակն առաջարկեց։ Ինչպես անենք, որպես արցախի արվեստագետները, հատկապես երիտասարդ արվեստագետները ընդգրկվեն միջազգային ծրագրերում եւ դուք այդ կապող կամուրջը լինեք։ Ես օրինակ առաջարկում եմ։ Կարող եք դուք 4-ով մտածել կամ առանձին կամ միասին ընկերական, ասենք տարեկան ինչ որ մեկ կամ մի քանի կրթաթոշակ հայկական որևէ հիմնադրամի կամ մեծահաշտի աջակցությամբ տակ արվեստագետներին կոնկրետ ուղղություններով, բայց ամեն տարի ինչ որ ուղղությամբ այստեղի երիտասարդը կարողանա ինչ որ ժամանակով 1 ամիս, 2 ամիս, կարող է լինել 1 տարի գնալ ինչ որ միտեղ սովորել։ Շնորհակալություն, որ հյուրատուցիք մեր քորդը, շատ լավ առաջարկ եք, ծեր առաջարկ եք, եթե կարծեմ գարելի, միան բարձրապես ցանկացնեմ, որ այս փահուս մենքալ բոլորս որ հոսքը գտնվենք ձեր մոտ, կփորձենք ճանոթանալ առաջի հերթի ձեր հոյակապ դաղանդներուն, եւ կարծեմ ներշնչվելով այդ դաղանդներեն է, որ բիգարենանք հղանալ քաղաքապարներ այդ ձևով, որ գարելի է մասնակցություն բերել մեր գոմեն օգտակար դառնալ Արցախի դաղանդներուն, ուրեմն ադիգա մի քիչ ժամանակի բիգարոդի, բայց այս երեգով արդեն սկսած են կրնանալ սկսնական քայլերը ճանաթանալու համար ձեր բոլորին։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ստաբրելենք այս օղերում քաղելու հնձեն այս դաշտերում ծերուներ փխել քո քեդերի Մանուկներ ծնվել քոլերներից Հանրային դիմակ ավանդական Ազատագրական պայքար գաման Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Սիրելի ընկերներ, առաջարկում ենք լսել ասույթներ ազնվության մասին։ Իսկական ազնիվ մարդը նա է, ով գիտակցում է իր թերությունները և բացահայտորեն խոստովանում դրանք։ Լարոշ Ֆուկո։ Մեծագույն վիրավորանքը, որ կարելի է պատճառել ազնիվ մարդուն, նրան անազնվության մեջ կասկածելն է։ Շեքսպիր։ Ավելի լավ է լինել պարզ ու ազնիվ, քան խելացի ու կեղծ։ Սոֆոկլես։ Եթե ցանկանում ես ամբողջ կյանքում երջանիկ լինել, ազնիվ մարդ եղիր։ Թոմաս Ֆուլեր։ Ազնիվ մարդուն կարելի է հետապնդել, բայց ոչ պատվազրկել։ Volter. Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Հայրենասիրությունը հայի արյան մեջ է, այն թվացում է յուրաքանչյուր հայի էության մեջ և նրա համար դառնում ոգի ավիշ։ Այս սիրողությունն է ապացուցում Խնապատի Արթուր Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցում շրջանային մեթոդ պանջի շրջանակներում կազմակերպված ուսում նրած միջոցառումը։ Միջոցառումն առհավատյան էր այն բանի, որ չնայած թշնամու նյութող դավերին Արցախցին այնուամենայնիվ անպարտելի է ու հավերժական, նա կարողանում է լացի միջից ծիծաղել, արարել ու ստեղծագործել, կրթել սերունդներին և սերմանել հայրենասիրություն։ Հստակ գիտակցելով մայրենիի դերն ու նշանակությունը, մենք նաև տիրապետում ենք անգլերենին, իլուր աշխարհին մեր անպարտելիությունն անգլերենով ապացուցելու համար։ Մեր աշակերտները ճանաչում են աշխարհը, գիտեն մեծ աշխարհին փոքրիկ երկրամաս Արցախի աշխարհագրական պատմությունը ներկայացնելու ձևերը։ Այս մտքերն են վկայում 6-րդ և 8-րդ դասարաններում կազմակերպված անգլերենի և աշխարհագրության ընդօրինակման դասերը, որոնք իրականացրել են ուսուցիչներ Լուսինե Բադալյանը և Հրանուշ Հարությունյանը։ Օրվա խորհուրդն ամբողջական տեսք ստացավ ռազմահայրենասիրական միջոցառման դիտումից հետո, որը կազմակերպել էր դպրոցի տնօրինության և առանձնապես Զինղեկ Արման Ավանիսյանի ջանքերով։ Ժողովրդական իմաստնությունն ասում է. «Ապրելով խաղաղության մեջ, պատերազմի մասին մի մոռացիր. Մենք արցախցիներս արդեն տասնյակ տարիներ ակնածանքով ենք խորհում խաղաղության մասին. Պատերազմի աղոտ շղաշն անընդհատ բաժանում է մեզ լույսից և կյանքի բերկրանքից». Իսկ կենսակերպն այս պարտավորեցնում է մեզ միշտ զգոն լինել, միշտ պատրաստ լինել մարտի։ Դպրոցի ետնամասում Զինղեկի և աշակերտների ուժերով խրամատ է փորվել և ձևավորվել ըստ մարտավարական պահանջների։ Հենց այդ խրամատում էլ կազմակերպեց ջոկը պաշտպանությունում ցուցադրական պարապմունքը։ Բարձր դասարանի տղաներից կազմված ջոկն արժանի հակահարված տվեց թշնամու դիվերսիոն խմբին, որը կազմված էր միջին դասարանի տղաներից։ Ապագա զինվորները ցուցադրեցին խելացի պաշտպանություն, գերազանց մարտավարություն, անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ բժշկական սպասարկում։ Փոքրիկ արցախցիների ջոկը ցույց տվեց, որ պատրաստ է պաշտպանել հող հայրենին և Արցախի սահմանը։ Տղաների հաղթանակն առավել համոզիչ դարձավ, երբ հայոց երագուն փուչիկներով նրանց ողջունեցին դպրոցի արցախուհիները։ Նրանք ապացուցեցին, որ հայ աղջիկը պատրաստ է ամուր կանգնել հայրենյաց պաշտպանի թիկունքին և դառնալ նորովյա այծեմնիկ և խանդուտ խաթուն։ Հպարտության և բերկրանքի արդյունքները երևացին ներկաների աչքերում, երբ խրամատում թնդաց հայկական քոչարին։ Պարտ չէր դա, այլ պատմությունն էր այն ազգի, որ հպարտ ու անպարտելի է իր լեռների պես։ Խոսափողի մոտ Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Thank you. անցնի նորից մտնել հողը հայի ելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի նորից կդան մահու գրիվ գորոդա երկինք նահեր աղտնագով գան մահանան անուններդ հերոս Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 5-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Չարենց նամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր դուք կլսեք 20-րդ մասը։ Նորից նրա հետ Զարմանալի տաղանդներ Նրա վրա ցնցող տպավորություն էր թողնում լավ գիրքը, բանաստեղծությունը, բանաստեղծական լավ տողը։ Երբ հանդիպում էր մի լավ պատկերի, աչքերը փայլում էին եւ զարմանում էր։ Այդ տղա, ես ո՞նց է սարքել։ Ռոմանոս Մելիքյանին, Մարտիրոս Սարյանին, Հակոբ Կոջոյանին եւ նրանց որոնց գնահատում էր, անվանում էր զարմանալի տաղանդ։ Չէր սիրում խաղալ հանճար ածականի հետ, ինչպես խաղում էին նրա ժամանակակիցներից շատ-շատերը։ Զարմանալի տաղանդից բարձր ու դևիտելնի քանքար էր։ Մեծ հիացմունքով էր խոսում Մարտիրոս Սարյանի մասին։ Մարտիրոս Սարյանը եւ զարմանալի տաղանդ էր եւ ու դևիտելնի քանքար։ Խոսում էր նրա արվեստի մասին մեծ խանդավառությամբ, անվանում էր վարպետ, իսկ երբ հանդիպում էր նրան, անվանում էր Մարտիրոս։ Մարտիրոս, բերել եմ էսկյութացուն, որ նկարը քաշես։ Գրքի ձևավորումն էլ դու արա, բաժալստա։ Սիրում եւ հասկանում էր նկարչությունը, հասկանում էր ավելին, քան բազում նկարիչներ։ Հիանալի ինտելիգենցիա ունենք, մի տես, Շիրվան, Ավետիկ, Մարտիրոս, Ռոմանոս, զարմանալի տաղանդներ։ Կոմիտաս եւ ջուր։ Սիրում էր երաժշտությունը, բայց ավելի բարձր էր գնահատում արևելյան երաժշտությունը։ Սիրում էր Կոմիտասին, Սպենդարյանին, Ռոմանոս Մելիքյանին։ Աքսելը ճեմարանից հիշում էր Կոմիտասի երգերը։ Երբեմն նեղ շրջանակում Կոմիտաս էր երգում չափ տալով, չնայած որ միակ երգողն ինքն էր։ Չարենցը շատ էր սիրում այդ երգերը։ «Մի Կոմիտաս երգիր, Աքսել»։ Երբեմն էլ, երբ նեղ սրտում էր ու ձանձրանում, գլխարկը քաշում էր աչքերի վրա եւ երեխայի նման խնդրում։ «Գնանք Աքսելի մոտ Կոմիտաս լսենք»։ Ինչպես ամեն մի իսկական բանաստեղծ սիրում էր բնությունը, բայց ամենից ավելի երևի ջրի խշշոցը։ Շատ էր սիրում զանգվի ձորը։ Իր սերը եւ զանգվի ձորն իջնելու ցանկությունը ձևակերպում էր այսպես. «Գնանք ջուր լսենք»։ Կպարկեր գետափին, գլխարկը կդներ դեմքին եւ ջուր կլսեր։ Մտերիմ խոսքեր։ Երբ վերադարձար դու արտասահմանից, քո ամենասիրելի խոսակցության նյութը Իսահակյանն էր։ Մեծ ոգևորությամբ դու պատմում էր ձեր հանդիպումների մասին, հիացմունքով հիշում էր նրա ասույթները։ Պատմում էր հատվածներ ուստակարոից եւ պնդում էր, որ «բայց սար մարդ է Ավոն, սրտարուչ իմաստուն»։ Եվ հանկարծ գրեցիր քո էլեգիան։ Ես մինչև հիմա էլ չգիտեմ, թե ինչու գրեցիր այն։ Դու հերատես մարդ էր եւ քաջ գիտեր, որ ժողովրդի բանաստեղծը, եթե վերադառնա այ ժողովրդի մոտ, տխուր չի լինի, ոչ էլ ձմեր կլինի նրա ցուրտ հոգում։ Ինչու գրեցիր քո էլեգիան։ Եկավ Իսահակյանը եւ ժողովուրդը նրան ընդունեց այնպես, ինչպես մայրն է ընդունում իր որդուն։ Նույն այդ ժողովուրդը սիրում է երկուսին էլ մեծ սիրով։ Էլ ինչու գրեցիր քո էլեգիան։ անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ, ինձ հոգնեցրին արդեն բաց կոկեղևը ծառ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ, որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքում, ես կփայլեմ տխուր ու կմտնեմ խորքում, ու թե հողմերը գան, որ ինձ խլեն քեզնից, ես կարթնանամ իմ ծառ կոր տակ մեկից, ես կճկվեմ քեզ հետ, ես կծկվեմ քեզ հետ, ու հողմերի ձեռքից ես կփրկվեմ քեզ հետ, ես կփրկվեմ քեզ հետ, ես կփրկվեմ քեզ հետ, ու մի թաքուն գիշեր, երբ բոլորը քնեն, ես քեզ կախարդական բառեր կկրկնեմ, կելնենք կամաց կամաց, կերթանք թաքուն թաքուն, ու քունի մեջ նրան կդարձնենք անքուն, նրա երազի մեջ կախարդական մի ծառ, մարդկային ձև կառնի կշնշնկա կամաց, ու մարդկային լեզվով որպես լեգենդ պայծառ, կբարբարի նրա անհայտ կորած մի սեր, ու մի անհուն կարոտ, ու մի անհուն կարոտ. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:54. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր մուլտֆիլմերի համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆյոդոր Ֆելիքս Կոնրադ Լինենը, գերմանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Իվան Մաղաքյանը, հայտնի հայ երկրաբան, ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Էդմոնդ Ֆիշերը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Լյուդմիլա Շագալովան, ռուս դերասանուհի, Ստանիսլավ Լյուքշինը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Էրնեստ Մարտիրոսյանը, հայտնի հայ ռեժիսոր, Հորստ Լյուդվիգ Շտորմերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Իգոր Սարուխանովը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի երգիչ և կոմպոզիտոր, երգերի հեղինակ։ We'll be right back. մի փախչիր սարերի եղնի, սիրուցդ ընկել եմ լեռներ ու լեռնի, կարոտից սուրնեկը հանիր իմ սրտից, դե արին ազովանիք հայլերը թեզիք, կարոտից սուրնեկը հանիր իմ սրտից, դե արին ազովանիք հայլերը թեզիք, սիրուս ծարապ ես ճամպեքը ոնց անցնեմ, սերս մինչ երբ ես հրդեհից տակցնեմ, կիչ եմ անում ճամպի տարվեմ բրծնեմ, նաս մի անի արի կարոտը սանեմ, կիչ եմ անում Սիրուց կարնան նման բացվել եմ, բրբուլի պես կապը շերից խոցվել եմ, սիրուց